to 3999 i do października nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dobre wieści dla naszych portfeli. Inflacja hamuje. W maju wyniosła 4%. Odwołane loty z Warszawy do Izraela. Na Bliskim Wschodzie wrze. 213 lat temu urodził się Antoni Patek, twórca najdroższych zegarków na świecie. Inflacja w dół. Główny Urząd Statystyczny podał, że w maju wyniosła 4%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Anna Wojtyniak zwraca uwagę, że odczyt jest lepszy od wstępnego szacunku z końca maja. Wtedy był na poziomie 4,1%. Jednocześnie skala miesięcznego spadku cen została potwierdzona na poziomie 0,2%, więc ta niewielka rewizja była spowodowana marginalną rewizją w dół dynamiki cen nośników energii, która ostatecznie wyniosła 13% w ujęciu rok do roku. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w maju o 5,5% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu inflacja wyniosła 4,3%. Loty z Warszawy do Izraela odwołane. Rano Izrael zaatakował cele nuklearne w Iranie. Teheran odpowiedział, wysyłając w kierunku Izraela ponad 100 dronów. Wszystkie zostały przechwycone. Kilka minut temu irańska agencja poinformowała o nowym izraelskim ataku na miasto Tebris. Wybuchy słychać też w innych miejscowościach. Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył, że atak Izraela to deklaracja wojny. W związku z tymi wydarzeniami pasażerowie powinni sami dowiadywać się o rejsy do Izraela, przekazuje rzeczniczka stołecznego lotniska Chopina Anna Dermont. Wszystkie loty do Izraela z lotniska Chopina są odwołane. Do jutra, do godziny 10 zamknięte jest lotnisko w Tel Awiwie. Taką informację wydał tamtejszy port lotniczy, także prosimy, aby na bieżąco śledzić komunikaty przewoźników. Lot powrotny prezydenta Andrzeja Dudy z Singapuru został opóźniony z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie i konieczności zmiany trasy. 1 lipca wraca pełna opłata mocowa, zawieszona dotychczas częściowo dzięki działaniom osłonowym. Należy spodziewać się wyższych rachunków od przyszłego miesiąca. Według ministra klimatu Pauliny Henning-Kloski nie oznacza to jednak wielkiego obciążenia dla gospodarstw domowych. Opłata mocowa wraca, ale to jest kilka złotych na rachunek. 11 zł średnio statystycznie. Natomiast całość dyskusji o dalszych losach cen energii odbędzie się, kiedy będziemy mieli nowe taryfy, bo mamy osłony energetyczne jako tako do końca trzeciego kwartału. Spółki energetyczne mają czas na złożenie wniosków taryfowych do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do końca lipca. Rozpoczyna się ponowne liczenie głosów z 13 obwodowych komisji wyborczych w kraju, m.in. w Mińsku Mazowieckim, Krakowie i Tarnowie. Sąd Najwyższy po doniesieniach o możliwych błędach w protokołach nakazał weryfikację kart do głosowania z wybranych lokali. Liczeniem głosów i sprawdzeniem protokołów zajmą się sędziowie z poszczególnych sądów rejonowych. Karty do głosowania z jednej z komisji w Mińsku Mazowieckim razem z protokołem zostały już dostarczone do tamtejszego sądu rejonowego. Wylosowany sędzia razem z kilkoma pomocnikami najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj zajmie się weryfikacją kart do głosowania, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach Agnieszka Karłowicz. Pracownicy wykonują czynności pomocnicze, natomiast osobą prowadzącą posiedzenie, czuwającą nad przebiegiem tej czynności jest wyznaczony sędzia. Wcześniej władze Mińska Mazowieckiego informowały, że szef komisji popełnił błąd przy wypełnianiu protokołu i zamienił wyniki kandydatów na korzyść Karola Nawrockiego. Sądy rejonowe mają czas do czwartku na przeliczenie łącznie 13 tysięcy głosów z wybranych komisji i przesłanie informacji do Sądu Najwyższego. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego o ważności wyborów prezydenckich musi zapaść do 2 lipca. Michał Makowski, Polskie Radio. Warsztaty z naprawy zegarków, wykłady i spotkania z kolekcjonerami i zegarmistrzami. W Lublinie trwa Passion for Watches Antoni N. Patek. Projekt upamiętnia 213. rocznicę urodzin Antoniego Patka, założyciela pierwszej firmy produkującej masowo zegarki kieszonkowe. Antoni Patek urodził się w Piaskach Szlacheckich na Lubelszczyźnie, przypomina wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Zegarów i Zegarków Piotr Orzechowski. Produkował zegarki patriotyczne dla polskich tak naprawdę szlachtów, hrabiów i ludzi zamożnych w Polsce i to powiedzmy przedostawało się do tych najwyższych arystokratycznych grup. Z drugiej strony zainteresował swoimi zegarkami grupę rodziny królewską w Wielkiej Brytanii, bo zrobił zegarek dla królowej Wiktorii, która go kupiła. Tak? Ja zawsze powiadałem, że Antoni Patek był świetnym marketingowcem, bo de facto zegarmistrzem z wykształcenia nie był. Antoni Patek produkował jedne z najbardziej cenionych, ekskluzywnych i najdroższych zegarków na świecie. Za najtańszy model trzeba zapłacić co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Klimat.

Program Trzeci Polskiego Radia. Swój dyżur realizatorski kontynuuje Michał Jakubik. Prawie już 10 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźwiński, zapraszam więc w piątek, 13 czerwca. Dziś taki bardzo filmowy dzień, ale jednak o horrorach czy szleserach dzisiaj w tej audycji raczej nie porozmawiamy. Porozmawiamy o kinie artystycznym, spotkamy się, myślę, z bardzo interesującymi twórcami filmowymi. Tarnów, Warszawa, Kraków, Polska, Włochy, Szwecja, Dania, tak moglibyśmy w skrócie określić geograficzną zawartość dzisiejszej audycji. A no właśnie, bo sporo filmowo dzieje się w tej chwili na południu Polski. Wspomnimy dzisiaj chociażby o Festiwalu Kultury Rumuńskiej w Krakowie, a przede wszystkim o jego programie filmowym. O tym porozmawiamy z filmoznawczynią Marynią Gierac z kina Pod Baranami. Poza tym już od poniedziałku, w przyszłym tygodniu, wciąż podróżujący przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi, właśnie również w Krakowie. A wśród filmów, które będzie można zobaczyć, są także Diamenty z Kasią Smutniak w roli głównej. Reżyserem tego filmu jest Ferzan Ospetek. Zapraszam więc dzisiaj na spotkanie z włoskim, bardzo popularnym reżyserem, choć tureckiego pochodzenia. Przed 13 spotkamy się z Michałem Konarskim z warszawskiej Kinoteki, by porozmawiać o specjalnym projekcie, nowo otwartym niedawno kinie letnim właśnie Kinoteki. Rozmawiamy także o propozycjach programowych na tegoroczne wakacje. No i już za chwilę podsumowanie 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tydzień temu trójkowo filmowo jeszcze właśnie było z Tarnowa. Wtedy nie znałem laureatów, tych poznaliśmy w sobotę wieczorem dopiero, no ale teraz wszystko jest już jasne. Przedstawię dzisiaj najważniejszych laureatów festiwalu, no i przede wszystkim już za chwilę spotkamy się z tym najważniejszym. Grand Prix Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa w tym roku otrzymał Magnus von Horn. Oczywiście to kolejny laur za jego film Dziewczyna z igłą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Z perspektywy tych wielu już miesięcy po tak wielkim światowym sukcesie filmu Dziewczyna z igłą, jak oceniasz ten czas? Czy ten film rzeczywiście stał się ważny dla odbiorców właściwie wszędzie, na wszystkich kontynentach? Wiesz, to jest trudno mi powiedzieć, bo mam dosyć takie subiektywne tak naprawdę spojrzenie na to, ale jak patrzę na sprzedaży biletów i w różnych krajach i dystrybucję na całym świecie i komentarze, co dostaję i reakcje, to tak mi się wydaje. Chciałbym wierzyć w to, że film naprawdę trafił do widzów na całym świecie. A czy na sprzedaż, popularność tego filmu miała jednak wpływ nominacja do Oscara? Nie wiem, bo jeszcze film nie był w kinach, kiedy jakby kampania oscarowa się zacięła, więc myślę, że to jest raczej, mi się wydaje, że odwrotnie, że kampania oscarowa i nominacja bardzo miał duży efekt na sprzedaży biletów. Duże jakby promocje dostaliśmy z powodu naszej kampanii, że film w końcu dostał nominacji i to wypływało bardzo pozytywnie na premierę, na sprzedaży biletów jakby w różnych krajach. W Danii to dostaliśmy nominację dzień przed premierą kinową, więc to miał ogromny wpływ w Danii. Właśnie ciekaw jestem, bo o tym wiemy mniej, jak to wszystko, co się wokół filmu działo, było odbierane właśnie w Danii, bo w końcu Dziewczyna z igłą była duńskim kandydatem do Oscara, a to też w końcu nie twój kraj. Pochodzisz ze Szwecji, jesteś Szwedem, też już i polskim reżyserem, a film zrobiłeś przede wszystkim jednak duński. Tak, znaczy tam film był wielkim sukcesem i mainstreamowym sukcesem. Więcej niż 200 tysięcy biletów sprzedane w kraju, gdzie mieszkają 5 milionów Duńczyków, więc to jest ogromny sukces. Chyba przewidziane był, że sprzeda się około 30 tysięcy biletów. Więc to jest bardzo, bardzo pozytywny wynik i w Polsce też bardzo pozytywny wynik. Więc w tym sensie był to sukces. Ja kompletnie się tego nie spodziewałem, myśląc jakby o tematyce i o czym jest ten film i że czarno-biały i tak dalej, nie? Że daje mi to ogromną nadzieję, że mogę dalej kierować się tym, co czuję jest właściwe i że jednak da się trafić coraz bardziej z doświadczeniem jako filmowca, nie? Że da się trafić nawet z trudnym tematem, z filmem, które na papierze nie powinno być jakby sukcesem w tym sensie sprzedażowym, ale da się. Jeśli jest jakiś temat, który jest aktualny, gdzie da się znaleźć połączenia do dzisiejszego świata, to ludzie chcą to oglądać po prostu, interesują im nawet trudnych pytań. Film to nie jest koniecznie ucieczka. No i to jest bardzo motywujące, bo poprzednie filmy, które zrobiliśmy, też były trudne, ale porównując do Dziewczyny z igłą, może na papierze to nie aż tak trudne. Ale jednak jakby paradoksalnie Dziewczyna z igłą miała większy sukces niż Sweaty, niż Intruz. Myślę też, że w Danii na popularność filmu pewnie miał wielki też wpływ aktorek, które zagrały główne role. Trine Dirholm bez wątpienia jest bardzo znaną w Danii aktorką. Z kolei Vic Carmen Sonne to młoda aktorka, ale też już chyba zaznaczyła mocno się w duńskiej kinematografii, więc może też ze względu na aktorki widzowie wybrali się do kina na niełatwy jednak film, jeśli chodzi o temat. Tak, to na pewno ma wpływ, na pewno Trine Dirholm ma wpływ na sprzedaż i popularność filmu, ale wiem też, że oni grają w innych filmach, które zostają dystrybuowane w Danii i nie osiągają takiego sukcesu, więc to nie jest tylko z tego powodu. Ten temat też w Danii, oczywiście to jest na podstawie... No bo to była też prawdziwa duńska historia. Tak. I mnie dziwi, że nikt nie robił film o tym wcześniej. Ale może tak naprawdę chodzi o to, że nikt w Danii nie wiedział do końca, jak o tym opowiadać i potrzebny był Szwed albo Polak, żeby o tym opowiadać. Żeby opowiadać o czymś, co nie jest, jakby w moim przypadku nie jest mi tak blisko. I tak samo jakby opowiadałem, czy jak przyjechałem do Polski, miałem jakieś spojrzenia na ten kraj, na Polską, które był trochę jako outsider i to jest ciekawe też dla Polaków. Teraz już jestem, ten kraj jest mi bliski, więc nie opowiadam już z takim dystansem tutaj, ale w innych krajach ciągle mam takie umiejętności i to mnie bardzo inspiruje. To bardzo ciekawy sposób, żeby się zbliżyć do jakiegoś opowiadania. O Dziewczynie z igłą pamiętam, a właściwie dopiero o pierwszych jakichś pomysłach dotyczących tego filmu mówiłeś mi z dużym wyprzedzeniem, a co byś dzisiaj powiedział o tym, jaki może być twój czwarty film i na ile już trwają przygotowania, albo po prostu na ile myślisz już na ten temat, czy to jest może na razie ciągle okres podróży po kraju, po świecie z Dziewczyną z igłą? Nie, ja już nie podróżuję z filmem. Postaram się jak najbardziej już odcinać się od Dziewczyny z igłą. No myślę, że to już czas. Tak, jakieś zdrowe to jest, jakby trzeba iść dalej. Więc już pracuję na... Mam jakieś 3 projekty, które rozwijam w tym momencie i chciałbym też próbować robić film, który nie jest na podstawie tylko mojego scenariusza, gdzie sam nie tylko piszę. Postaram się też łapać trochę więcej dystansu do tych pomysłów, które teraz mam, żeby móc trochę szybciej pracować i też używać jakiś inny rodzaj kreatywności. Chciałbym, żeby ktoś inny mi pisał scenariusz i to mnie bardzo ciekawi, bo otworzy to jakby inną część mózgu trochę. No ale tutaj trzeba zauważyć, że tak, twoje pierwsze filmy i te krótkie, no i te już fabularne, czyli Intruz i Sweat, to były filmy zrealizowane według twoich tekstów. Dziewczyna z igłą już jest przykładem innym na współpracę z duńską scenarzystką, pisaliście razem, czyli raczej chcesz iść w tą stronę, tak? Sięgać po cudze scenariusze, ewentualnie te współtworzone? Znaczy, to nie jest do końca tak, bo z Dziewczyną z igłą byłem jakby od pierwszego dnia rozwoju tego projektu, byłem obecny przy pisaniu, więc piszeliśmy ten film razem, ale cały czas byłem obecny i ten projekt stał się bardzo, bardzo blisko mi od początku. Teraz próbuję już mam projekt, na przykład już jest draft, już jest scenariusz, który już zaczynam pracować nad tworzony scenariusz. I to jest proces bardzo jakby dla mnie ciekawe, nowe, bo czuję, że tak jak mówię, jakby to otwiera jakiś pokój w głowie, gdzie ten projekt nie jest mi aż tak blisko od początku, gdzie muszę odkrywać, o czym to jest jakby dla mnie i trochę przerobić. To jest tylko inny trochę proces i trochę szybciej niż jakbym sam napisał, ale też mam taki projekt, który sam piszę, więc to jest tylko, żeby móc być trochę bardziej dynamiczny przy pracy. i nie tylko robić jeden film przez 5 lat, bo do tej pory każdy film, który zrobiłem, trwał około 5 lat i trochę mam dosyć tego. Chcesz szybciej pracować? Chciałbym pracować trochę szybciej, żeby potem trochę wolniej, żeby trochę zmieniać formatę, sposoby, żeby nie otworzyć ten sam proces jeszcze raz, identyczny, tak jak miałem. No a po nominacji do Oscara nie przychodzą do ciebie na razie propozycje współpracy czy pracy w Hollywood? To bardzo duże propozycje mam i postaram się jak najbardziej orientować w tym lesie, bo to jest naprawdę las propozycji, żeby ciągle robić coś, gdzie czujesz, to jest ważne też dla mnie. I to staje się dosyć trudne, bo jak cały czas odmówić, też jest w tym jakiś rodzaj paranoja, bo zaczynam się zastanawiać po jakimś czasie, czy dobrze robię, niedobrze robię. I ale właśnie dzięki temu też jest fajnie, że mam cały czas moja jakby stała ekipa w Polsce i te filmy też będziemy robić razem. Nieważne gdzie zostanie, czy to jest hollywoodzki film, czy francuski, niemiecki, angielski. Nieważne co, będziemy i tak je robić razem. Więc mam i tak dobrą ekipę, więc wybieramy te projekty w ten sam sposób jak wcześniej, więc to się nie zmienia. Ja ogólnie tak bardzo się cieszę, że mieliśmy taki sukces, jak mieliśmy z Dziewczyną z igłą, czy to był już trzeci film, a nie pierwszy. Że jak to by był pierwszy film, byśmy się zgubili. Na szczęście twórcy filmu Dziewczyna z igłą się nie zgubili, czy innymi słowy woda sodowa do głów im nie uderzyła. Piękny sukces filmu, oczywiście to najważniejsze docenienie, to za oceanem nominacja do Oscara. No a teraz właśnie Grand Prix 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, czyli drugiego po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tak ważnego wydarzenia związanego wyłącznie z polskim kinem. No ale Tarnowska Nagroda Filmowa nie miała tylko tego jednego laureata, choć Magnus von Horn był tym najważniejszym laureatem Grand Prix. Powiedzmy też o innych. To nie akurat nie tajemnica, o tym mówiliśmy w Trójce też wcześniej. Nagrodę za całokształt twórczości w tym roku odebrał Bogusław Linda, ale też profesjonalne jury pracujące pod przewodnictwem w tym roku Anny Jadowskiej przyznało także dwie nagrody specjalne. Ta pierwsza dla Małgorzaty Imielskiej za jedyny w tym roku w konkursie film dokumentalny, czyli Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć, a także dla filmu Marii Zbąskiej o tym charakterystycznym i nietypowym tytule To nie mój film. Nagrodę specjalną, to nowe wyróżnienie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, przyznane przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich, otrzymał film Moniki Majorek, Innego końca nie będzie. W tym wypadku chodzi o twórczy debiut reżyserski. Nagrodę jury dziecięcego otrzymał Damian Tchórzewski za animację Zapakowany. Publiczność festiwalowa wyróżniła Światło czułą w reżyserii Tadeusza Śliwy. No i jeszcze jedno gremium jurorskie to jury młodzieżowe, które nagrodziło swoją nagrodą Utratę równowagi w reżyserii Korka Bojanowskiego. To laureaci Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy. No i pozostańmy jeszcze przez chwilę w trójkoło filmowo w południowej oczywiście Polsce, bo tam bardzo dużo teraz tych filmowych wydarzeń ma miejsce. Choćby w przyszłym tygodniu w Krakowie kolejna odsłona przeglądu nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. Kolejna, bo tych odsłon w różnych miastach Polski było już wiele, ale zanim o tym porozmawiajmy o 15. już edycji Festiwalu Kultury Rumuńskiej w Krakowie właśnie, bo temu festiwalowi towarzyszą również pokazy filmowe bardzo interesujące rumuńskie kino. Zapraszam więc już za moment na spotkanie z Marynią Gierat, filmoznawczynią z krakowskiego kina Pod Baranami. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wiosna, szczególnie ta późna, to jest właśnie taki dobry czas na prezentację kinematografii narodowych. W tym roku oglądaliśmy już nowe włoskie filmy, niedawno francuskie. Przyszedł czas, przynajmniej w Krakowie, na kino rumuńskie, tak? Tak jest. W Krakowie od 13 do 15 czerwca to Festiwal Kultury Rumuńskiej, podczas którego odbywają się koncerty, wystawy, ale też właściwie dużą część tego festiwalu jest przegląd nowego kina rumuńskiego w kinie Pod Baranami. I będzie to okazja, żeby zobaczyć filmy rumuńskie, których w Polsce jeszcze nie było. W Festiwal otwiera film Rodzina Moromete. To jest rozgrywający się w latach 50. film, który opowiada historię młodego pisarza, który próbuje odnaleźć się w nowym komunistycznym świecie. To jest właściwie taka trzecia odsłona dłuższej sagi filmowej, która opowiada o tej rodzinie. Gościem pokazu w kinie pod Baranami będzie jeden z odtwórców głównych ról, Alex Czalin, z którym porozmawia Miłosz Stelmach w piątek 13 czerwca. W programie jest też jeszcze film, który zainteresuje wszystkich miłośników tenisa, ale myślę, że nie tylko, mam nadzieję, że nie tylko. Film pod tytułem Nasty o słynnym tenisiście z Rumunii, Ilie Nastase, który w latach 70. odnosił wielkie sukcesy, zwyciężył, wygrał turniej amerykański w US Open, ale też był niezwykle kontrowersyjną postacią, która czasami szła naprzeciw czy zasadom tego białego, eleganckiego sportu. Będzie też zestaw krótkich metraży, tradycyjnych, bardzo lubiany przez publiczność kina pod Baranami. Te shorty rumuńskie to też taka właśnie kinematografia tamtego regionu w pigułce. I to jest też propozycja, zestaw filmów, który sprawdził się już wcześniej choćby w Warszawie. Tak jest. Filmy te prezentowane były w warszawskim kinie Muranów, więc cieszę się, że trafiają też do Krakowa. Był już taki moment, kiedy kinematografia rumuńska bardzo mocno zaistniała na festiwalach europejskich. Mam na myśli choćby filmy chyba tego najsłynniejszego rumuńskiego reżysera Krisztiana Mungiu. Jak byś oceniła to, co dzieje się w tej chwili w kinie rumuńskim, czy to są ciągle także tutaj dla nas bardzo interesujące propozycje, tak jak te filmy sprzed kilkunastu już lat? Wydaje mi się, że ta kinematografia rumuńska trafia do polskiego widza. My mamy często podobne doświadczenia społeczne, polityczne, więc myślę, że dobrze się tutaj rozumiemy. Natomiast żal, że tych filmów niewiele trafia. Że nie ma ich na co dzień, tak? Nie ma ich na co dzień. Więc tutaj też właściwie jestem zdziwiona, czy zasmucona, że te filmy pokazujemy po prostu jednorazowo, że one nie wchodzą na ekrany. I trzeba je tak jakby chwytać też. Na niedawnym krakowskim festiwalu filmowym pojawiło się też kilka rumuńskich dokumentów i to są zawsze ciekawe propozycje, dlatego też bardzo się cieszę, że Instytut Kultury Rumuńskiej właśnie taką misję ma, żeby te filmy do Polski sprowadzać. To przypomnijmy jeszcze, kiedy będzie można zobaczyć filmy rumuńskie w Krakowie? Od 13 do 15 czerwca taki weekend z filmami rumuńskimi w kinie pod Baranami. Ale to ciągle nie ostatnia narodowa propozycja w czerwcu? Nie ostatnia. Czerwiec to rzeczywiście jednego dnia kończymy jeden przegląd, następnego rozpoczynamy kolejny i tak też będzie, że dzień po przeglądzie rumuńskim przenosimy się do Włoch. Od 16 do 22 czerwca w kinie pod Baranami Cinema Italia Oggi, czyli przegląd najnowszych filmów włoskich. To też jest przegląd, który odbywa się w kilku miastach Polski. Przegląd Cinema Italia Oggi odbył się już w Warszawie, trafia do paru innych miejsc, w tym do Krakowa. I do Krakowa właśnie na ten przegląd i także na kino rumuńskie, o czym mówiła wcześniej, zaprasza nas Marynia Gierat, filmoznawczyni i programerka krakowskiego kina pod Baranami. A no właśnie, ja już miałem okazję zobaczyć trochę tych najnowszych włoskich filmów, bo przegląd Cinema Italia Oggi w Warszawie był dużo, dużo wcześniej, a warto wybrać się na te filmy, choćby w przyszłym tygodniu właśnie do Krakowa. W kinie pod Baranami, przypomnę, przegląd od 16 do 22 czerwca, a w zestawie filmów właściwie podróż po całym Półwyspie Apenińskim. Sporo filmów o tym, co zwykle pokazuje nam kino włoskie. Piękno, radość życia mieszkańców tego kraju, ale też w tym wypadku troszeczkę będzie o przyziemnych, codziennych sprawach, czy nawet smuteczkach, które chyba jednak znajdują w końcu dobre rozwiązania, jakiś happy end, by powiedzieć już nie po włosku. No i w tym zestawie absolutnie zwracam uwagę na film bardzo, bardzo znanego włoskiego reżysera, choć tureckiego pochodzenia, Ferzana Ospetka, Diamenty. Choćby też z tego powodu, że jedną z głównych ról nie po raz pierwszy u tego reżysera zagrała Kasia Smutniak, tak bardzo, bardzo kochana we Włoszech aktorka polskiego pochodzenia. Diamenty, co warto przypomnieć, wciąż czekają na swoją regularną, oficjalną premierę kinową i jeszcze trochę poczekają, ponad 2 miesiące, bo ta premiera dopiero 22 sierpnia. Warto czekać, no i też skorzystać z okazji, jeśli tylko ktoś będzie mógłby Diamenty zobaczyć teraz właśnie podczas przeglądu Cinema Italia Oggi. Sam Ferzan Ospetek to autor doskonale znany w Europie, doskonale oczywiście przede wszystkim znany we Włoszech, autor takich filmów jak Ona i On, Okna, Saturno Contro, Pod dobrą gwiazdą, Zapnijcie pasy z 2014 roku, wtedy po raz pierwszy właśnie miał okazję pracować z Kasią Smutniak, czy teraz Diamenty. Reżyser warty zainteresowania i troszeczkę ten najnowszy film zmienia spojrzenie na jego twórczość. Oczywiście jest reprezentantem absolutnie kina artystycznego, bardzo autorskiego. I oto okazuje się, że nagle najnowszym filmem Diamenty odnosi ogromny sukces frekwencyjny we Włoszech. Film zdobył ponad 2 miliony, w tej chwili to już może nawet więcej widzów, także to jest ogromny sukces. Zobaczymy, czy spotka się z takim zainteresowaniem także w Polsce. No to w oczekiwaniu na premierę, a na razie podczas Cinema Italia Oggi zapraszam także w Trójkowo Filmowo na spotkanie z Ferdzanem Ospetkiem, bo nie tak dawno miałem okazję nagrać z nim ten wywiad. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Po obejrzeniu filmu miałem wrażenie, że spełnił pan swoje wielkie marzenie. Czy tak rzeczywiście było? Diamenty przyniosły pewną zmianę. Właściwie przełom, bo od lat miałem w głowie pomysł, żeby zrobić film ze wszystkimi moimi ulubionymi aktorkami. Tymi 18, które się przez lata w moich filmach pojawiały. No i to się w końcu udało. Wprawdzie nie wszystkie mogły akurat w tym filmie wystąpić, więc w miejsce 3 musiałem znaleźć 3 inne, ale w sumie udało się ten plan zrealizować. Ten film też ma dla mnie takie bardzo osobiste znaczenie, w tym sensie jest dla mnie przełomem, że wyszedłem nim do zupełnie nowej widowni. I nie chcę tu mówić o liczbach, one są imponujące, to ile osób zobaczyło film w kinie, ale efekt jest taki, że gdziekolwiek się nie pojawię, we Włoszech i w tych dużych miastach, czy w małych miasteczkach, ludzie mnie rozpoznają, zagadują i gratulują filmu. Bardzo im się podoba, więc czuję, że on po prostu dotknął takich czułych strun w ludzkich sercach, no i to jest dla mnie niezwykle ważne. Zresztą ja we wszystkich moich filmach umieszczam jakieś rzeczy od siebie, te, którymi nawiązuję do mojego życia, do moich doświadczeń, no i w tym filmie także jest podobnie. Tam jest bardzo dużo w sumie o mnie, o mojej młodości. Na przykład to są też rzeczy, które mnie bardzo dotykają i miło mi widzieć, że poruszają też innych, bo to jest coś, co sobie bardzo cenię. Oczywiście film jest ogromnym sukcesem frekwencyjnym we Włoszech, ale też pan poszedł krok dalej, bo pojawia się pan na ekranie osobiście. Tak, rzeczywiście jest tak, że pojawiam się w tym filmie, ale to wcale nie było planowane w punkcie wyjścia. Bo ja zwykle pracuję według takiej tradycyjnej metody, czyli spotykam się z aktorami czy aktorkami, wyjaśniam im szczegóły, później wspólnie czytamy scenariusz, no i powoli się to wszystko układa. Nie zawsze ci aktorzy, których na początku widzę w jakichś konkretnych rolach, ostatecznie je grają. Czasem są jakieś zmiany, ale generalnie tak to wygląda. I na początku do roli reżysera, tej postaci reżysera, chciałem zatrudnić aktora Stefano Accorsi. Tak, to było planowane. I dopiero moja dobra przyjaciółka Mina, bardzo znana we Włoszech piosenkarka, z którą się zresztą przyjaźnie, mam z nią świetny kontakt, zwróciła mi uwagę, że tak nie może być, że to są prawdziwi aktorzy, którzy występują pod własnymi nazwiskami, jak choćby Luisa Ranieri, i do tego jest aktor, który nagle gra reżysera. No i powiedziała mi, to ty musisz w takim razie też tam wystąpić. Na początku się broniłem, ale potem okazało się, że to jest naprawdę niezły pomysł i rzeczywiście tak się stało. Zresztą nie byłem może całkowitym debiutantem, bo 3 lata miałem występy stand-uperskie, więc miałem też już pewne doświadczenie. A jedyna trudność, która się z tym wiąże, to fakt, że teraz wszyscy rozpoznają mnie na ulicy. No i jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie tytuł też zmieniliśmy w trakcie pracy. Na początku film miał być zatytułowany Półprawda, żeby nawiązać do tego, że pół tego świata jest z filmem,

Czuję się zawsze nieco zakłopotany, gdy mam zaprosić widzów na mój film, ale mogę tylko wszystkich zapewnić, że zawsze wkładam we wszystkie moje filmy emocje, wspomnienia, tak, żeby to mnie naprawdę poruszało. I największej przyjemności nie sprawiają mi te miliony w kasie czy miliony widzów, tylko to, że ludzie współodczuwają emocje bohaterów i naprawdę przeżywają to, co dzieje się na ekranie. Mam nadzieję, że podobnie jak włoska, tak też zareaguje na mój film i polska publiczność. Oby tak było. Publiczność będzie miała szansę zareagować na filmy Ferdzana Ospetka Diamenty. Tak naprawdę w kinach całej Polski dopiero pod koniec sierpnia, premiera 22 sierpnia, albo właśnie już teraz, o ile wybiorą się jeszcze ciągle w ramach podróżującego po Polsce przeglądu nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi, tym razem w przyszłym tygodniu w Krakowie. No i mam jeszcze specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójkowa Filmowo od tej właśnie bardzo popularnej we Włoszech i lubianej także przez Ferdzana Ospetka aktorki polskiego pochodzenia. Tu Kasia Smutniak. Serdecznie zapraszam na film Diamenty reżyserii Ferdzana Ospetka. To jest film o pasji, o cierpieniu, o miłości, jest hołdem dla kobiet, dla ich siły, wrażliwości i trwałości i naprawdę warto jest go zobaczyć. Dziękujemy bardzo i za chwilę już spotkanie z kolejnym gościem. Trójkowo, akcja! Filmowo. A w Studiu Trójki ze mną Michał Konarski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Krytyk filmowy, programer warszawskiej Kinoteki. A tak pomyślałem sobie, może najpierw przy tym pierwszym członie, nie uprzedzałem cię wprawdzie przed tutaj wejściem na antenę, ale jeśli jesteś krytykiem filmowym, to jakbyś ocenił to, co aktualnie dzieje się w kinie, no w Kinotece również na dużym ekranie, czy jest coś szczególnie interesującego, czy już powoli właśnie wchodzimy w ten taki mniej zobowiązujący, jak zawsze wiemy, okres wakacyjny? Tak, no to okres letni kojarzy się w kinie z sezonem ogórkowym, no nie tylko w kinie, tak. Natomiast to mi się wydaje, że jest dosyć świeża sprawa, tak naprawdę od roku czy od dwóch można ją zaobserwować, ale coraz częściej pośród nowych filmów, które no regularnie trafiają do polskiej dystrybucji, pojawiają się też klasyki. I to wracają, tak. Tak, kilka dystrybutorów podwzięło takie starania właśnie, żeby ściągać na polskie ekrany starsze filmy, więc no jest to pewnego rodzaju fenomen. Widz, idąc do kina, nie musi wybierać spośród tylko nowości. Ma też do wyboru właśnie filmy, które już są sprawdzone przez lata, uwielbiane albo przez publiczność, albo właśnie przez krytykę filmoznawców. I to jest na pewno pewne ułatwienie, zwłaszcza w tym okresie letnim, bo wiadomo, że wtedy zdarzają się albo premiery opóźniane, czyli od razu już widzowie mogą zakładać, że są to filmy gorsze, choć nie zawsze oczywiście, i tutaj kilka rzeczy na pewno trzeba obronić, albo filmy po prostu, które już są od razu przeznaczone dla węższej publiczności, filmy studyjne, filmy arthouse'owe, i takich tytułów też kilka można aktualnie w repertuarze znaleźć, chociażby chciałbym polecić film Misericordia, francuski film autorstwa Alana Girodiego. Jest to czarna komedia połączona z thrillerem. Wszystko się dzieje na francuskiej prowincji. Jest to takie trochę kino surrealistyczne w duchu Luisa Buñuela czy nawet Davida Lyncha, ale podane bardzo... Lubimy takie kino. Ale podane w sposób bardzo, no właśnie, prowincjonalny. Lynch kochał te industrialne przestrzenie. Tutaj mamy wszystko na wsi. Piękne jesienne barwy. Mamy zimny czerwiec, więc w sumie się może jakoś to nawet może to jakoś współgrać z pogodą. Natomiast jest to film bardzo ciekawy, świetnie nakręcony też, więc myślę, że jako taka jest idealny na czerwcowy wypad do kina. A czy na przykład Gaucho Gaucho, czyli premiery tego tygodnia pokazujecie choćby właśnie w Kinotece? Tak, to jest najnowszy dokument twórcy innego dokumentu, Truflarze, który przed kilkoma laty podbił polskie kina studyjne. Tutaj opowiadają o argentyńskich kowbojach, kowbojkach, więc no myślę, że też ciekawa przygoda. Tak, dosyć egzotyczna dla nas, aczkolwiek... Tak. Tak, ale widzowie lubią raz na jakiś czas. Niedawno mieliśmy w kinach film nepalski, Szambala, teraz właśnie kilka argentyńskich. Z różnych krajów pojawiają się te filmy w naszym repertuarze i wydaje mi się, że to jest dobry aspekt, bo pokazuje, że to kino światowe jest bardzo szerokie. Niekoniecznie musimy oglądać tylko filmy amerykańskie, czy francuskie, czy polskie, ale właśnie zdarzają się też głosy z innych części świata i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej wartościowe. No i oczywiście dzięki kinu też możemy podróżować po całym świecie. No to zostawiamy na razie ten bieżący repertuar, by zatrzymać się przy pomyśle związanym właśnie z warszawską kinoteką. No zbliża się lato, zbliżają się wakacje. To jest oczywiście taki naturalny sezon do otwierania kin sezonowych, kin letnich. Takich przykładów będę w Trójce w najbliższym czasie podawał więcej. Dzisiaj zatrzymujemy się przy kinotece. Co to jest Pałac Kultury i Nauki, to wszyscy w całej Polsce wiedzą. Wiedzą, jak wygląda. Jak wygląda kino letnie przed kinoteką, która w tym pałacu właśnie się znajduje? Tak, no to już jest nasza trzecia edycja. To był taki pomysł właśnie, żeby na ten czas letni otworzyć się dla widzów i nie chować się tylko w klimatyzowanych salach, ale zobaczyć też coś pod przysłowiową chmurką. I w ten sposób powstało tak naprawdę największe w Polsce kino plenerowe. Największe? Według naszych obliczeń tak. Mamy prawie ponad 900 miejsc mniej więcej. Oj, zawsze to jest, więc to jest naprawdę mnóstwo miejsca i praktycznie zawsze mamy pełne obłożenie, więc zachęcamy zawsze, żeby przychodzić odpowiednio wcześniej i rezerwować. Bo to jest w myśl zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Zgadza się. Nie ma rezerwacji leżaków ani nic takiego, więc zachęcamy tutaj, żeby być w miarę punktualni, a też najlepiej wcześniej. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, no jest to taki okres, kiedy widzowie faktycznie wolą takiej aktywności zewnętrznej. To też jest dobra okazja, żeby później przekonać kogoś, że skoro podobało mu się na naszym kinie plenerowym, to żeby przyszedł również później jesienią. Do środka lepsze. Do środka, tak. Powiedz jeszcze, spróbujmy sobie, no bo szczególnie mieszkańcy Warszawy to może wiedzą, ale nasi słuchacze z innych stron Polski. Jak to jest usytuowane? Gdzie jest ekran? Gdzie są te leżaki? Którą przestrzeń wy zajmujecie? To jest na placu Defilad od strony kinoteki, więc mamy, to jest dokładnie pasaż Kazimiery Iłakowiczównej, więc jest to przestrzeń dosyć spora i też na potrzeby naszych projekcji wyłączane są światła dookoła, więc ten ekran, też wymieniliśmy w tym roku ekran, więc jakość projekcji jest naprawdę, no myślę, że porównywalne nawet do warunków kinowych. No to zaciemnienie jest ważne, tak? To zaciemnienie jest ważne, no i też staraliśmy się oczywiście wybierać filmy możliwie jak najbardziej jasne po to, żeby właśnie jakieś sceny utrzymane w mroku no, były dobrze odbierane też przez widzów bez względu na to, w którym miejscu siedzą. Dzięki też zmianie ekranu praktycznie z każdego miejsca jakość wyświetlanych napisów czy dźwięku jest no, nienaruszona tak naprawdę, więc wydaje mi się, że każdy z tych blisko tysiąca widzów, który u nas się pojawi, będzie mógł zobaczyć film w komfortowych warunkach. A poza tym to nic się nie zmienia względem ustawienia w sali kinowej. Jest ekran, a przed nim siedzą widzowie. Przed seansem zawsze jest krótka prelekcja. Nasi partnerzy również zapewniają różnego typu prezenty, podarunki, próbki i tak dalej, więc można wyjść z sokiem, lodem. Dodatkowe atrakcje. Tak, a nawet jakimś kosmetykiem. No więc też. Tutaj poza tą oczywiście filmową stroną jest bardzo wiele atrakcji. Też w tym roku pierwszy raz organizujemy Silent Disco. Raz w miesiącu, w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu odbędzie się taka dyskoteka w słuchawkach. No ale możemy przejść do filmów w sumie, bo no, to no jest właśnie, najważniejsze. Zanim o filmach, o programie na tegoroczne wakacje, to jeszcze tylko powiedzmy to, bo to ważne. Kiedy, w jakie dni, w jakie, o jakich godzinach odbywają się te projekcje kina letniego, bo one już trwają, one już się w tym roku zaczęły. Tak, zaczęły się na początku czerwca, trwają do września, w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 21:30, a od sierpnia od 20:30, no bo oczywiście start seansu jest determinowany zachodem słońca, więc o tych godzinach zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny zawsze, więc nie trzeba na bramkach ujrzeć żadnej opłaty. Leżaki mamy własne, ale ich liczba oczywiście jest ograniczona, dlatego też już wcześniej zachęcałem, żeby przychodzić wcześniej i też myślę, że... A można na przykład przyjść z własnym? Czy już nie ma miejsca, żeby dostawić? Nie ma miejsca i dostawić, zdecydowanie tak. Wszystko jest już tak ułożone, żeby było gotowe na projekcję. To co też jest ważne, myślę, co nas wyróżnia w kontekście innych pokazów plenerowych, to jest to, że my nie odwołujemy seansów. Tegoroczne lato zwłaszcza pokazuje, że pogoda lubi płatać figle i zdarzało się już tak, że musieliśmy przenosić seans do sali kinowej. No i właśnie to jest nasza recepta na ewentualny deszcz czy ochłodzenie. Każdy pokaz się odbywa, mamy specjalnie zagospodarowane miejsce w kinie, sale kinowe i zapraszamy po prostu wtedy wszystkich chętnych widzów do środka. No to rzeczywiście piękna perspektywa, zawsze zaplanowany film będzie można obejrzeć. No to właśnie już zatrzymajmy się przy filmach. Oczywiście o wszystkich nie powiemy, więc w takim największym dzisiaj skrócie, oczywiście też z odniesieniem, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych. Chcieliśmy bardzo, żeby ten repertuar był wypchany zarówno filmami nowymi, jak i starszymi, po to, żeby mniej więcej każdy widz miał dla siebie te przynajmniej kilkanaście tytułów w programie. Najstarszy film z całego zestawienia to Casablanca z roku 1942. Najnowszy, no to tak naprawdę Emilia Perez, Konklawy, filmy z tegorocznego rozdania Oscarów, więc sprawa bardzo świeża. Będzie dużo okazji do śmiechu, mamy kilka komedii. Niedawno pokazywaliśmy film Palm Springs, ale przed nami nadal chociażby Big Lebowski, braci Coen, czy tam chyba Joela Coena, to jest tylko film, ale też Seks Misja, chociażby Tajemnice Silver Lake, Chłopaki nie płaczą, Olafa Lubaszenki, więc tych komediowych akcentów czyli jest... Czyli tak skaczacie troszeczkę po epokach, jak najbardziej. Tak? To jest miszmasz, ale zaplanowany miszmasz. To specjalnie też ustawialiśmy te seanse względem dnia, tak żeby na sobotę mniej więcej były te takie największe hity, ale też żeby we wtorek i w czwartek widzowie mogli poobcować z czymś równie ciekawym, więc na przykład tą czerwcową część naszych pokazów zamknie film Substancja Coraline Fargeau, który w zeszłym roku był, co tu dużo mówić, hitem, tak? Demi Moore i Margaret Qualley w rolach głównych. W lipcu zaczynamy od Pulp Fiction Quentina Tarantino, filmu mocnego, ale też kultowego. Wydaje mi się, że idealnie sprawdzającego się na pokazach właśnie plenerowych. A w kolejnych tygodniach chociażby takie filmy jak Cztery Wesela i Pogrzeb, Taksówkarz, Erin Brockovich, Incepcja Christophera Nolana, czy właśnie wspomniana przeze mnie Casablanca. Czyli rzeczywiście właśnie trochę klasyki, trochę nowości. Duży i bardzo różnorodny, co też ważne, wybór. Gdzie szukać szczegółów już dotyczących filmów projekcji? Najlepiej na kinoteka.pl lub na naszych mediach społecznościowych. Intensywnie informujemy o wszystkich pokazach, zmianach, przesunięciach ewentualnych na Facebooku, Instagramie i tak dalej, więc da się łatwo znaleźć informacje. Tak naprawdę w internecie wystarczy wpisać kinoteka, kinoletnie i na pewno wyskoczą wszystkie informacje. Czyli dobrze zapamiętałem, wtorek, czwartek, sobota, tak? Wtorek, czwartek, sobota, 21.30 do lipca, od sierpnia 20.30. No to świetnie się składa, zapraszamy i to co najważniejsze, wstęp absolutnie nieodpłatny, można zobaczyć za darmo te wszystkie bardzo ważne filmy, no ale wiem też, że planujecie, to już nie dotyczy chyba kina letniego, no właśnie letnie w nazwie, a jeszcze mamy ciągle wiosnę i już wszystko się dzieje, no ale to może i dobrze. Pogoda. Wywołujemy te letnie emocje. No właśnie, właśnie. Pogoda po tym zimnym maju, no wreszcie może bardziej sprzyjająca też takim projekcjom plenerowym, ale też planujecie, i to już nie dotyczy chyba właśnie tego kina letniego, tylko wszystkiego, co się dzieje w wielu salach kinoteki. Bardzo ciekawe cykle na wakacje też, tak? Tak, w związku z tym, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, z tym powrotem klasyki, tutaj skłaniamy się w wakacje ku amerykańskim mistrzom kina. Przede wszystkim żegnamy Jima Jarmusza, jego filmy, żegnamy jego filmy, nie jego, on na szczęście żyje i nadal tworzy, natomiast... Pożegnacie innego reżysera, o tym za chwilę. O tym za chwilę, tak. Natomiast z Jimem Jarmuszem jego filmy trafiły do polskiej dystrybucji przed kilkoma laty, staraniem firmy Gutek Film, natomiast dystrybutorowi kończą się już licencje do tych filmów i chcieliśmy właśnie w ten sposób pożegnać. Wykorzystać sytuację. Zapraszamy na pokazy w lipcu i sierpniu wszystkich dostępnych filmów Jima Jarmusza, od debiutanckich Nieustających Wakacji do Patersona z roku 2016. Będzie to 9 filmów. Są ułożone tak, żeby dało się zobaczyć je albo w sobotę, albo w środę, bo tak ustawiliśmy te seanse. Więc też wpisując kinoteka Wakacje z Jimem Jarmuszem, na pewno da się znaleźć cały harmonogram i bilety. Okazji na zobaczenie każdego filmu będą dwie, więc... No, świetna sprawa. Jim Jarmusz. Zachęcamy. A drugi amerykański mistrz, którego będziemy przedstawiać w wakacje, to David Lynch. I on w tym roku, no niestety z powodu śmierci na początku 2025 jest teraz na sztandarach, na świecznikach wszędzie. Jego retrospektywa odbyła się niedawno na festiwalu Timeless, ale dzięki temu też, że dystrybutorzy zakupili jego prawa do szerszych pokazów, no to w kinotece otwieramy też taki niezobowiązujący cykl Lato z Davidem Lynchem. W każdy weekend będzie można zobaczyć przynajmniej dwa, czasami też cztery jego filmy. I tutaj tak naprawdę cały przekrój twórczości Lyncha od Człowieka Słonia, Zagubionej Autostrady, przez Prostą Historię, Mulholland Drive, Inland Empire, też film chyba taki najbardziej szalony w twórczości tego i tak już szalonego twórcy. No i w dodatku z udziałem polskich aktorów. Tak, także. I kręcony w Łodzi, więc tutaj tych wątków... No w części, tak, nie tak, w całości. Tak. Ale w ogóle ten związek Lyncha z Polską to bardzo ciekawa sprawa, też wielokrotnie zresztą pisano i mówiono już o tym, więc no, takie spotkanie z dwójką amerykańskich tuzów tak naprawdę kina, myślę, że też jest ciekawym pomysłem na lato w kinotece. A no właśnie, a jeśli chodzi o Mulholland Drive, to z kolei jest film, który niedawno, o czym wspominaliśmy na początku rozmowy, wrócił również do kin, nie tylko do kinoteki, ale wrócił do takiej regularnej dystrybucji. Tak, wydaje mi się, że ciągle można go w kinach studyjnych w całej Polsce tak, oglądać. Tak, zgadza się. Podobnie jest zresztą teraz z filmem Prosta Historia. A no właśnie, to on też dokładnie w dniu, w którym rozmawiamy dzisiaj, wchodzi do szerokiej dystrybucji w Polsce, więc no, z tym Lynchem będziemy jeszcze obcować długo też. Wiem, że kolejne filmy mają zaplanowane premiery tak naprawdę do września, więc przed nami no, cały rok z Davidem Lynchem tak naprawdę. I przed nami również całe piękne wakacje z kinem letnim w kinotece. Przypomnij jeszcze te najważniejsze informacje, gdzie szukać szczegółów programowych, bo no, filmy są tak różnorodne, że to rzeczywiście każdy musi chwilę najpierw pomyśleć, co by chciał wybrać dla siebie. Zachęcamy oczywiście na każdy pokaz, w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Natomiast wybór filmów i tą selekcję najłatwiej sobie zrobić za pośrednictwem naszej strony na kinoteka.pl. Znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące tegorocznej odsłony Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Więc wybierajcie swoje seanse i zapraszamy do kinoteki, zarówno na plener, jak i do kina. Czyli kolejny plenerowy, kolejny pokaz jutro. Tak, dzisiaj mamy piątek, więc jutro będziemy w sobotę. Będzie? Tak, jutro będzie pokazywana Mandarynka Shona Bakera z roku 2015. No to też ostatnio przecież słynny reżyser, nie tak. Tylko z powodu tego starszego swojego tak, filmu. Tak, a Mandarynka jest, to też myślę, że warto tak już w ramach ciekawostki nadmienić, film nakręcony w całości iPhone'em. A no właśnie, tak. Pamiętamy i zresztą czego kompletnie na ekranie. Chyba zgodzimy się, nie widać. No właśnie, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Moim ostatnim gościem trójkowo-filmowo był Michał Konarski, krytyk filmowy i programer Kinoteki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem, bo też kończymy już dzisiaj trójkowo-filmowo. Ryszard Jaźwiński, dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Gorące okazje na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung AI Energy Mode. No Frost, kolor czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2485. Teraz za 2299 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę 2,49 za kilogram. Do tego mięso mielone Kraina Mięs z szynki wieprzowej opakowanie 500 gramów lub z łopatki wieprzowej i wołowiny opakowanie 400 gramów. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy Udo lub pod Udzie Kurczaka. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. Biedronka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę tuszka kaczki z lady i na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 6 kilo na osobę. A kapusta biała młoda tylko 2,99 za sztukę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco.